สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านครับขอชักชวนนำพาทุกท่านนะครับร่วมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกันอย่าให้ไฟแห่งธรรมะนั้นหยุดนะครับหยุดไปจากใจของท่านเมื่อเราปฏิบัติเป็นแล้วนะครับการปฏิบัติของพวกเราจะไม่มีการเบียดเบียนชีวิตประจำวันของเราถ้าเราปฏิบัติเป็นเข้าถึงหลักของปรมัตถ์เมื่อไรที่มีจิตมีเจตสิกมีรูปเมื่อนั้นจะมีนิพพานนั่นคือปรมัตถ์นะครับมีแค่จิตเจตสิกรูปนะครับมีแค่รูปและนามเกิดขึ้นรู้ทันก็เป็นนิพพานข้างหน้าแล้วจริงๆปรมัตถ์อารมณ์เป็นเรื่องที่อยู่หนูสูงกว่าสมมติทั้งหลายถ้าเรายังวนกลับมาเรื่องสมมติเรื่องของการที่มีเรื่องรูปร่างตัวตนมีคำชื่อเรียกอยู่ยังมีเธอมีฉันอยู่ยังมีเราอยู่นิพพานยังห่างไกลเรามากมายเสียเหลือเกินนะครับแต่ถ้าเราภาวนาไปก็เห็นจิตเจตสิกรูปเห็นแค่อายตนะผัสสะกระทบกันแล้วขันธ์5ปรุงแต่งเกิดขึ้นรู้ทันผัสสะที่กระทบผัสสะก็ดับนะครับอารมณ์เวทนาก็ดับตัณหาก็ดับมีแค่รูปนามกระทบกันแค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมนะครับเป็นเรื่องของผู้ที่มีปัญญาธรรมะหมายถึงความจริงของจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าความจริงก็คือรูปนามนะครับที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราเฉพาะหน้าของเราของรูปนามมีความจริงอยู่อย่างนึงคืออนิจจังคือทุกขังคืออนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าจะพ้นทุกข์ได้ถ้าพุทธเจ้าเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็แสวงหาหนทางมาหลังจากได้พุทธธรรมนายเป็นนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยใช้บารมีทั้ง4อสงไขยแสนมหากัปแต่ก่อนที่จะทำนายใช้บารมีสร้างมาทั้งหมดรวมๆแล้วทั้งทำนายและไม่ทำนาย20ประสงค์ไขแสนมหากัปเพื่อจะมาเจอหลักของความปฏิบัติก็คือทางสายกลางนั่นเองท่านหามาตั้งมากมายจนมาเจอชาติสุดท้ายที่สะสมมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปหลังจากได้ทำนายเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ไม่เห็นว่าทางสายกลางก็คือไม่หลงไปทางเพ่งนะครับการเพ่งก็คือทางสุดตรงทางหนึ่งแล้วก็ไม่เผลอไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทางกามสุขาหรือการนโยกนะครับเหมือนท่านเจอทางสายกลางก็คือการที่เรามีศีลมีสมาธิคำว่าสมาธิของพุทธเจ้าก็เป็นธรรมาธิที่ไม่ใช่เพ่งไปทางใดทางหนึ่งหรือสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งสมาธิของพุทธเจ้าก็เริ่มจากความเพียรนะครับเพียรสมาธิต้องเพียรละบาปบาปคือการเบียดเบียนผู้อื่นอกุศลก็คืออกุศลจิตที่มีโลภมีโกรธมีหลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเพียรละบาปอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ให้เกิดขึ้นอีกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรอะไรครับต้องเพียรเพิ่มกุศลนะครับกุศลใดที่เคยมีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้อันไหนที่ยังไม่มีก็กุศลเหล่านั้นก็ทำเพิ่มเอานะครับกุศลที่สูงที่สุดในศาสนาพุทธก็คือสติเมื่อมีความเพียรแล้วนะครับจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องมีสติก่อนสติก็รู้ทันอยู่ที่วิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อมีสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตที่หลงรู้ทันจิตที่ขยับไปรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวเมื่อรู้บ่อยๆสติก็จะกลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาในตัวผู้รู้เป็นสมาธิแบบผู้รู้ขึ้นมาก็เป็นสมาธิที่เหมาะสมเมื่อสมาธินี้เหมาะสมเตรียมพร้อมแล้วก็เอาสมาธิไปเดินปัญญาเป็นกองของปัญญาระหว่างที่เราจะพูดจะคิดเราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งนี้สมควรไม่สมควรเราก็ต้องรู้จักหลักของอริยสัจ4เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีสัมมาสังกัปปะคือดำริหรือคิดแต่ละครั้งก็จะประกอบด้วยการละบาปและอกุศลมีสติครอบครองอยู่เมื่อปัญญาเราดีแล้วก็จะทำให้ศีลเราดีจะพูดสัมมาวาจาก็จะดีแล้วก็จะมีการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตด้วยสัมมากัมมันตะก็จะดีสัมมาวายวาอาชีวะก็จะดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทุกอย่างมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้ามองเห็นว่าโอ้นี่เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วคำว่ากองของปัญญาก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของอริยสัจ4นะครับกฎของอริยสัจ4ก็คือจะมีทุกข์นะครับมีสมุทัยมีนิโรธและมีมรรคเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเต็มที่ก็จะมองไปที่ขันธ์5นะครับขันธ์5คือทุกข์ที่เกิดในปัจจุบันชีวิตที่เรามีปัจจุบันนี้เข้ามาตามรู้ตามดูความจริงของเขาว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อพอยต์สำคัญนะครับจุดเด่นสำคัญของอริยสัจ4จะเกิดมีได้เนี่ยถ้าเราเข้ามาเห็นรูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อเห็นตัวนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะเข้าใจว่าโอ้โหความจริงของรูปนามเนี่ยเขาเป็นไตรลักษณ์เมื่อเราเข้าใจความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันจะวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตวางความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเราในปัจจุบัน อดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีเพราะนั้นจิตเนี่ยจะเข้าถึงความจริงในปัจจุบันเมื่อมีสติสมาธิปัญญาในปัจจุบันแล้วจิตจะละตัวสมุทัยนะเหตุเนี่ยจิตจะเข้าใจอยู่แล้วแต่จิตมันจะละเหตุของความอยากที่จะให้ขันเนี่ยอยู่ถาวรอยู่มั่นคงอยู่ดีถาวรอยู่เจริญเพราะจิตเข้าใจแล้วขันนี้เป็นของเสื่อมไม่มีทางเหลือที่จะทำให้ขันนี้ดีได้เพราะจิตเข้าใจตรงจิตเข้าใจนี่ต้องได้จากการปฏิบัติการต่อเนื่องตามรู้ตามดูจนจิตเข้าใจไม่ใช่สมองเราเข้าใจไม่ใช่สัญญาเราเข้าใจคนอ่านมากเรียนมากมันจะเข้าใจด้วยจิตที่จะเข้าใจด้วยสมองจะเข้าใจด้วยสัญญาแต่การวิปัสสนาทางสายกลางจิตจะเข้าใจและเป็นกลางได้ต้องอาศัยตามรู้ตามดูบ่อยๆจนจิตนั้นเห็นและเข้าใจด้วยตัวจิตเองแล้วจิตมันจะวางแล้วก็จะละสมุทัยด้วยตัวจิตเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาปฏิบัติมาถึงที่สุดของการพ้นทุกข์เนี่ยก็คือการเข้าใจขันธ์5นี่เองก็คือรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันจะละสมุทัยขณะที่เรารู้ทุกข์ละสมุทัยเนี่ยตรงนั้นเรากำลังเดินมรรคอยู่ในขณะจิตนั้นแล้วขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยจิตตัวนั้นน่ะมันแจ้งนิโรธนะครับมันแจ้งนิโรธมาแค่1ขณะแต่ทำบ่อยๆมันจะตัดเป็นสมุเฉทเพราะนั้นหมั่นทำบ่อยๆนะครับมีเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะครับโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางไอ้พอยท์ที่ว่าเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือการที่ตามรู้ตามดูขันธ์ที่เกิดในปัจจุบันเฉพาะหน้าของเราตามรู้ตามดูถ้าเราจิตตั้งมั่นเราตามรู้ตามดูขันธ์ขันธ์จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเฉพาะหน้าเลยตรงที่แสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเนี่ยมีตรงนี้นะครับมีลูกศิษย์หลายคนมีน้องๆหลายคนพี่ๆหลายคนถามมาเหมือนกันว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยทำไมมันฟุ้งไม่หยุดเลยทำไมมันไม่ดีเลยทำไมไม่เห็นชัดเลยทำไมมันฟุ้งซ่านทำไมมันปวดขาตลอดเลยทำไมมันง่วงตลอดเลยทำไมภาวนาแล้วไม่ดีเลยทำไมภาวนาแล้วมันไม่ชัดภาวนาแล้วเบื่อมากเลยครับภาวนาแล้วไม่ดีเลยไอ้ตรงที่พูดมาทั้งหมดคือสภาวะที่เกิดเฉพาะหน้าทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของขันธ์5ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูขันธ์ให้แจ่มแจ้งก็คือมีจิตตั้งมั่นแล้วดูสภาวะที่เกิดนะครับถึงจะเบื่อมากๆก็ดูซิว่าตั้งมั่นแล้วดูความเบื่อจะแสดงให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ถ้าขี้เกียจมากๆก็นั่งดูที่ฐานซิว่าความขี้เกียจจะแสดงไตรลักษณ์แล้วถ้าเกิดปวดขาหรือเมื่อยมากๆก็นั่งดูที่ฐานนะครับให้จิตสบายๆรู้ที่วิหารธรรมก็ดูความเมื่อยความปวดสิว่ามันเป็นไตรลักษณ์คราวนี้ทุกคนเห็นไตรลักษณ์แล้วแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานเพราะอะไรเพราะเราไม่ดูสภาวะจนกระทั่งมันจบแล้วเราไม่ดูสภาวะตามความเป็นจริงก็คือว่าสภาวะของที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาบางคนเห็นแล้วแต่ไม่รู้ต้องทำยังไงมันต่อบางคนเห็นแล้วอยากจะไปกำจัดมันอยากจะไปละมันอยากจะไปควบคุมมันอย่างสมมติว่าอนิจจังนะครับถ้านั่งอยู่แล้วมันเกิดดับอนิจจังก็หมายถึงสิ่งที่ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มีแล้วหายไปหรือว่าอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงนะครับอย่างนั่งกรรมฐานอยู่พุทโธหรือเห็นกายสบายสบายอยู่จู่ๆไปฟุ้งซ่านนั่นคืออนิจจังแล้วนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็เกิดปิติขึ้นมาก็อนิจจังแล้วนั่งอยู่ก็เกิดเบื่อขึ้นมาก็อนิจจังแล้วนั่งอยู่จากไม่ปวดขาก็ปวดขาขึ้นมาก็อนิจจังแล้วเพราะนั้นตรงที่มันเสื่อมตรงที่มันไม่เที่ยงนะครับของอะไรที่ไม่เที่ยงอย่างญาติเราจู่ๆก็ตายไปนะมีอยู่แล้วหายไปก็ไม่เที่ยงแต่เราเนี่ยไม่ยอมตั้งมั่นมันไม่ยอมดูมันถ้าเห็นมันแล้วปุ๊บเรารู้ทันมันแล้วย้อนกลับมาดูใจว่าชอบไม่ชอบแล้วตัณหามันจะถูกละไปเองหรือว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วดูมันซิว่ามันสอนเราอนิจจังพออนิจจังปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปก็เดินต่อไปหรือว่าบางคนนั่งอยู่แล้วเกิดจู่ๆก็ปวดขาพอปวดขามันตั้งอยู่แล้วไม่หายสักทีมันปวดตรงที่มันปวดน่ะมันเป็นทุกขังคำว่าทุกขังก็คือมันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ถ้าดูจริงๆลักษณะของทุกขังจะมี2แบบคือถ้ามันเกิดดับนั่นคือมันเสื่อมเกิดดับต่อเนื่องกันมากนั่นคืออนิจจังก็ได้แต่ถ้ามองตรงๆแล้วเกิดดับเป็นทุกข์เพราะสภาวะของมันน่ะเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้หรือว่าถ้าเกิดนั่งอยู่แล้วมันปวดขามันตั้งอยู่แล้วมันไม่หายมันปวดไอ้ตรงที่ปวดนั่นนะครับบีบบังคับใจเรานั่นคือสภาวะตัวของตัวมันน่ะอันนึงมันเกิดดับมันเสื่อมด้วยตัวของมันเองอันที่2พอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่ยอมดับสักทีแล้วมันบีบบังคับใจอย่างความ ความปวดขานั่งอยู่แล้วปีทรมานหรือว่านั่งอยู่แล้วง่วงนอนเคยสังเกตนะถ้านั่งแล้วง่วงมากๆตรงที่ง่วงมากมันบีบแล้วอึดอัดใจหรือถ้านั่งแล้วมันฟุ้งสภาวะของความฟุ้งมันฟุ้งจนกระทั่งอึดอัดใจนั่นคือทุกขังมันมีอยู่แล้วมันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือทุกขังนั่นคือสิ่งที่เราสมควรรู้นะครับถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆก็นั่งอยู่ที่ฐานแล้วดูมันซิขณะที่ดูความง่วงมากๆแล้วจิตมันหงุดหงิดก็รู้ทันว่าหงุดหงิดจิตไม่เป็นกลางรู้ทันแล้วกลับไปดูความง่วงต่อแล้วก็ดูฐานหยุดฐานเราไปด้วยดูไปเรื่อยๆขณะที่ง่วงสังเกตไหมครับเราจะบังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาขณะที่ปวดขามากๆก็บังคับไม่ได้คืออนัตตาขณะที่ปวดขาเห็นไหมมันทำของมันเองการปวดขาไม่ใช่เราแสดงว่าการปวดขาเป็นแค่รูปนามมาอาศัยขาอยู่ก็อนัตตาความปวดขาไม่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนก็อนัตตาเพราะนั้นอนัตตาคือความจริงว่าโหยถ้ามันปวดแล้วบังคับไม่ได้สั่งให้หายแก้ไม่ได้ถ้าปวดขาแล้วไม่ใช่เราหรือว่าเดินจงกรมอยู่นั่งจงกรมนั่งกรรมฐานอยู่เห็นร่างกายที่นั่งเป็นหุ่นยนต์เป็นวัตถุก็คืออนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่รูปเป็นแค่นามนั่นก็เป็นอนัตตาถ้านั่งกรรมฐานแล้วนะจริงๆขันธ์ 5มันแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นแต่พวกเราไม่ยอมตั้งมั่นดูมันเพราะเราทำงานวิปัสสนาผิดเราแทนที่จะไปรู้ทุกข์เรากลับแต่อยากจะทำลายอยากจะละมันพอมีความอยากเราก็ทุกข์เพราะธรรมชาติขันธ์มันทุกข์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาวนาจริงๆแล้วนะถ้ามีสตินะครับมีสมาธิขึ้นมาแล้วมีความเพียรจนเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้แล้วก็เอาจิตนั้นมาดูสภาวะธรรมที่เกิดเฉพาะหน้านะครับหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วจู่ๆมีความเบื่อเกิดขึ้นก็รู้ทันความเบื่อความเบื่อดับต่อหน้ารู้ปุ๊บนั่นคืออนิจจังละรู้ทันก็นั่งดูธรรมฐานของเราต่อไปสบายๆถ้านั่งไปรู้สึกปวดขาพอปวดขาก็รู้ทันจากไม่ปวดแล้วปวดขึ้นอนิจจังพอนั่งปวดขึ้นมาแล้วโอ้โหบีบบังคับมากๆเลยปวดขาเนี่ยเป็นทุกขังอย่าเพิ่งไปขยับถ้าท่านไปขยับท่านจะละของดีนะครับเพราะนั้นท่านรู้ทันสบายๆขณะที่เป็นปวดย้อนมาดูใจอึดอัดบีบบังคับนะครับนั่นคือทุกขังมันเกิดแล้วบีบบังคับแล้วถ้าเกิดดับความปวดนี้มันก็แบบดีกีขึ้นดีกีลงก็เป็นทุกขังเหมือนกันแล้วถ้าปวดอยู่บังคับไปหายก็ไม่ได้แล้วปวดนี้มันทรมานมากนะมันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะครับเพราะความปวดนี้บังคับไม่ได้ความปวดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ความปวดแค่มาอาศัยขาอยู่ก็แสดงว่าความปวดกระดูกคนละตัวก่อนก็นั่งแยกรูปนามไปอย่างเงี้ยมองไปสักพักความปวดก็ขึ้นความปวดก็ลงก็เห็นเป็นทุกข์พอปวดมากปวดลงปวดน้อยปวดขึ้นนั่นคือมันทำงานของมันเองก็เป็นอนัตตาเห็นไหมครับถ้าเราตั้งมั่นเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะครับต้องอาศัยการสร้างบารมีคือความเพียรและต่อเนื่องแล้วทุกครั้งที่เจ็บมากย้อนมาดูใจว่าหงุดหงิดชอบไม่ชอบดูความเป็นกลางแล้วมันมีตัณหาอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรหรือเพลินไปกับมันให้รู้ทันนี่คือการปฏิบัติเสร็จแล้วจิตจะค่อยแยกออกมาจากอารมณ์มากขึ้นระหว่างที่มีกับสภาวะใดกระทบรู้ทันต้องรู้นั้นมันแยกรูปแยกนามแล้วเมื่อแยกรูปแยกนามจิตกับอารมณ์จะห่างกันมาแล้วจิตจะเริ่มพลากจากอารมณ์ได้ง่ายรู้บ่อยๆก็พลากบ่อยๆต่อไปมีความทุกข์ในชีวิตประจำวันสติมันจะเด้งออกมามันจะหลุดออกจากอารมณ์แล้วจิตจะมองเห็นอารมณ์นั้นเป็นแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วฝึกบ่อยๆต่อเนื่องจิตจะเห็นอารมณ์ต่อเนื่องกันอารมณ์ที่ต่อเนื่องเห็นก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วบีบังคับทรมานต่อไปความทุกข์มหาศาลมันจะไม่เข้ามาที่ใจเพราะใจเราจิตเราเห็นความทุกข์ทั้งหลายเป็นของเสื่อมเป็นของไม่มั่นคงเป็นของที่บังคับไม่ได้เมื่อเป็นของไม่ดีจิตมันฉลาดมันเลยไม่ยอมรับเมื่อเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตเลยถึงอยากวางเมื่อวางแล้วจิตจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆไม่เอาความสงบเฉยๆไม่ใช่แค่สติเฉยๆสมาธิเฉยๆไม่ใช่เพียรเฉยๆแต่เพียรด้วยสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงแล้วเนี่ยรูปนามทั้งหลายจะถูกวางเพราะความจริงของมันเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นภาวนาแล้วนะครับหลายท่านยังหลงติดอยู่ว่าภาวนาต้องให้ดีภาวนาต้องให้ชัดภาวนาจะต้องไม่ง่วงภาวนาต้องใสๆอันที่พูดทั้งหมดคือขันธ์ 5ถ้าเราอยากให้ขันธ์ 5ดีเราจะทุกข์เพราะความอยากนะฮะที่จะทำให้ขันธ์ 5ทุกข์นั้นเป็นการยึดอย่างน่ากลัวเพราะขันธ์ 5นั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ถ้าเราภาวนาแล้วง่วงแล้วไม่ดีก็ดูตรงๆไปสิว่าความง่วงและความไม่ดีเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นความจริงของขันธ์ก็ดูไปแล้วย้อนมาดูใจว่าพอใจไม่พอใจทำไปเรื่อยๆจนจิตเราเป็นอิสระจากขันธ์เมื่อจิตเป็นอิสระจากขันธ์แล้วเราจะมีความสุข นะครับเป็นความสุขจากการปล่อยวางเป็นความสุขจากภายในไม่ได้เป็นความสุขจากการได้จากการมีเพราะฉะนั้นคือธรรมะวันนี้ให้ทุกคนนะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีจิตตั้งมั่นรู้กายรู้ใจแล้วก็หมั่นตามรู้ตามดูขันธ์ที่เกิดขึ้นร่างกายที่เกิดจิตใจที่เกิดขึ้นรู้สิว่ามันสอนได้ไหมบังคับได้ไหมอยู่ด้วยใจเป็นกลางต่อเนื่องทุกเวลานะครับทั้งเดินนั่งนอนยืนพูดคุยดื่มคิดนะครับขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ